Už janíček z hory jede, malované dřevo veze. Uli Janko, co nového, že vypřaháš koně mého? Uťaníšku, sníraníšku, máš si ty stanuli vyšku. A co sú to za rybičky, vždyť nemá žádná hlavičky. Hlavičky sem usekala, to koneko zakopala. Thank you. Thank you. Thank you. es mi sinnecu, so ot tebi Storinskis ciber mi, ešte tu lei drobni. Sinačku mui mili, nešto od tebi adam, nešto od tebi Učinil Seigneur Belhanda. Кому я